مقصد د سورتو الابتلاء على الانبیاء والتشجيع في التبلیغ. الله ازمائشونه تکالیف ذکر کوي په انبیاءو باندې او بہادری شجاعت پیدا کوي چې هر کله د توحید مسله دی زده کړه په قرآنی کریم کې نو دا برسه بیان بکې واقعات د موسی علیہ السلام په دې باندې ذکر کوي چې موسی علیہ السلام ته وګوره ظالم بادشاہ ته مسله بیان کړې ده، دارنګ خپل قوم ته بیان کړې ده او څومره تکالیف یې تیر کړي دي دې دپاره. موسی علیہ السلام واقعه شروع وه، الله نے سوال کړو چې الله مالا دارورم زما پیغمبر وګرځې ما سره ملګری کې په دې کار کې. الله والا سوال قبول کړو، هارون علیہ السلام قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. الله وته کوم سوال چې تا کړې دې هغه تا ته در کړې شو، ستارور مم پیغمبر وګرځو. بیا په الله احسانات ذکر کړل او معجزې ول ور کړې، اوس دوانو ته الله حکم کوي چې لال شه فرعون ته مخکې ویلو اذهب الى فرعون انه طغى. موسی علیہ السلام ته ویلو چې تلال شه وازی فرعون ته، اوس بیا الله ذکر کوي سوال کړو د خپل رور د پاره، نو اوس وی اذهب تاسو دوانه لال شه. یا دوی دوان راغلل الى فرعون، فرعون تا انه توغا یقینا دیو سرکشا، یا دیو سرکش شوی. موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دوان راغلل فرعون تا، الله وته حکم کړو چې دوان لاړ شه، اذهبا لاشه دوانا الى فرعون فرعون تا انه توغا یقینا دی دی سرکشا. زانته رب وی زانه الہ جو کڑو، توحید ان من مسلا د توحید ان منلا، ظلم او زیاتی کو. نو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دوانا راغلی دی، فقولا الله ورتوی فقولا له قول اللینا، نو اوائے دتا وینا نرما. دلتا ایسال د فعل کئی فائل تا بنفسی، او دا د پارا د تکرار د فعل رازی، د استکمال د فعل رازی زی. فقولا نو اوائے ورتا بار بار بوتوائے، فقولا پخپل ورتوی د بلچا پخله ورتنه وای، پخپل خله ورت دعوت ورکوي، پخپل خله ورتا د توحید دا پیغام زما دا وہی بو ترسوي. دارنګي بار بار به وتوای، فقولا له قول اللینا، نو وای دتا وینا لینا نرما. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 103 کے خو بیا چکل تکذیب کڑے دے، نو بیا موسیٰ علیہ السلام اور تڑیر سخت توینا کڑے لعنتی ورتوی لی دی. خدا ابتدا وا نو اللہ و توی چ نرمی کوے پا بیان کے، مسئلہ با صحیح بیان وے خو لے جب نرم ساتے جنگ بن جوڑوے. نو اللہ وی اوائے دتا وینا نرما، لعلہو یتذکرو حامخا چی دے پند واخلی او یخشا او یریگی. قال ربنا ويدوي ورب زمونغا إننا نخافو يقينن مونغيريغو أي يفرط علينا چزياتي بوكري پمونغ بانده أو أي يدغا يا سرکشي بوكي ستا پا حق كي موسیٰ علیہ السلام بیا اللہ سره مکالمه ده. اللہ تا وی چه یا رب زما زده دی خبری نه یریگم آسی نه پا مونگ زیادی و نکی و من وجنی دارنگی ستا پا حق کی سرکشی و نکی سبد ردی و نوی قال لا تخافا انی معاکو ما قال اوه الله لا تخافا ما يريغي انني معكو ما يقنن زستاسو دوارو سره ما اسمعو اورم وارا او وينم ستاسو حال لرا ستاسو حالت لرا تاسو زما پا علم كي زما پا نظر كي ما يريغي فأتياهو نراغ للدويد دوارا دوان مانی دی یا راغلل یا لاړل فرعون تا فقولا نوی وی ورتا انا رسول ربکا یقینن مونگا استازی در رب ستایو مونگا اللہ را لی گلیو رب العالمین را لی گلیو تا تا فارسل معنا بنی اسرائیل نخوشکا زمون سر بنی اسرائیل ولا تعذبهم او زیاتی مکو پا دوی بانده دا قوم غم ور سرا موسیٰ علیہ السلام سرا اول فرعون تاوم دا خبر اکڑا زکا فرعون دا دی بنی اسرائیلو نا غلامان جو کڑیو او دوی به مصروف ساتل سار نوالا تر ماخام پوری دی بانده به کارونه به پی کول دوی لی قرضی ور کرده دوی با تی سر نشو چطوله مصروب پی ساتل لکه سنگ چنن دا انگریزانو طریقه دا اغوی زان دون مصروب ساتله چه اغوی سر دا خوراک تیم نوی پلارا که چر تا برگری یا پیپسی یا غوز کی او بس بیا کار کئی دی نایت کار کئی او ماغ طریقه نن مسلمانان ایم دمر مصروب ساتلی دی چه دا اللہ دا کتاب نه اڑاولی دی دا فرعون هم دغا طریقه وا چه خلکو دمر مصروب ساتلیو خلکو لی قرضی ور کرده وی او چابت سر نشو اوچه تاولی خلک مجبورو ننم خلکا انگریزانو آغا طریقه دا خلکو قرضی را غستی دی بینکونو نا شپور از کارو نکی خو بیام پریشان دی او ضروریاتی نپوره کیگی دا سو وجه وا دا وجه صدا وجه دادا چه دا اللہ دا کتاب نا غوڑی دلی دی پا خواب پا کور که یو کس کار کو او لسو کسانو بخوڑا دون برکاتو او نن پا کور که چه سون افرادی اغا طول کارونو لزی سارزی و ماسخوتن رازی خو بیایم ضروریاتی نپوره کیگی داولی چه دا اللہ دا کتاب نوڑی دلی دی دارنگ تعلقی نشت دی نو پر اونم خلق دا اللہ دا کتاب نوڑی و دا اللہ دا دین نی غافل کردی و پا دنیا کی دون ورن نباسلی و چه غلامانی تجور کردی و او زیاتی بے پکو دیر ظلم او زیاتی نو موسیٰ علیہ السلام مرتوی چه دی ما سر پریگ دا دی ما تا پریده چه دوی تا زده اللہ کتاب بیان کما تورات و توخه ما دارنگی اغا وحی دا اللہ ور توخه ما شیخ القرآن رحمت اللہ علیه بوی چه کل از فارغ شما اللہ ما محمد طاهر رحمت اللہ علیه اللہ دی قبر دا رنا ندک کی اللہ دی برحمتون ووری اغا وحی کل چه زین دوستان نراغلم او دارنگی علم میو که نو ما طولو دی طولو مدارس والا تا ما خطونو لیکل چه ما لیو لس من تراکه چه زده اللہ کتاب بیانو ما ویچ چه ما لزیرانکو پر یو زیکم بیامی مردان کی اسره سرائے و آغا میں پکرائے اونی اولا اول تا میں دا اللہ کتاب شروع کو درس میں اللہ دا اللہ دا کتاب درس میں ال تا نشروع کو نوی ملگری را سر جمع کیدل او نن تاسو گورے نن چی دا درس کو دا دا آغا دا برکات تی نو اللہ پا کسون برکات واچو نو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم دا خبر کولا چی و مولیانو زما دا قوم ما تا پریک دے دی باندے چی کم ٹک سونا او کم دا تاسو لگولی دی پا مڑو پا خادو کی دا پریک دے چی زوات دا اللہ کتاب بیانو ما نو موسیٰ علیہ السلام پر اون تا وی ما تیرا پریدا ما تیرا خوشی کا دا بن اسرائیل دا زما قوم دے پا دوی زیاتی مکوا قد جئناک بی آیت من ربک پتا تحقیق سرا را غلیم تاسو تاتا پا دلائلو دا ترپا دا رخ پلنا دلائل می روڑی دی ما سر دا اللہ دا کتاب زبی دلیل خبر نکوم پا دلیل سر و تاتا خبر کوم والسلام و بچو دیوی علا پاغچا منیت تبا الہدا چه تابیشو دا اللہ دا کتاب دا دی هدایت دا کتاب دا کما وحی چه ما روڑی دا کما خبر چه زکو ما سوک چه دا دی تابیشو پاغ بانده دا اللہ بچو وی اینا قد اوحی ایلینا پس یقیناً پا تحقیق سرا وحی کڑی شوی دا مونگتا ان العذاب یقینا عذاب الا پاغ چا دے من کذب و تولا چ تکذیب یو کو دا اللہ دا کتاب و تولا او وختو فرعون تیغا دعوت اغا شروع کڑے دے ا بیان و تا شروع کڑے دے نو فرعون ایک دم سوال تے کئی دا موسیٰ علیہ السلام نا او ڈوڑے پس با دی قال فمر ربکما یا موسیٰ اوے فرعون سوک دے پالون کستاسو دا دواڑو اے موسیٰ دمرا حرامی دے فرعون چھ ڈاریک ورتا گا احسان پس با دی اغنوڑے پس با دی چھ تو خمال وے کڑے وے تو خما پاللے حالانکہ اگر خود موسیٰ علیہ السلام مجبوری وا چھ دا سرو او دلوے کڑو خوصو اگر نوڑے چھو گورا اگر احسان اگر ڈاریک وطا ڈوڑے یا دی چھ تو مالوے کڑے ڈوڑے دل مادر کڑے دا تو ما بانے سنگ دا گکے قال فمر ربو کمایا موسیٰ اوی فرعون سوک دے پالون کے استاسو دا دوارو اے موسیٰ نو موسیٰ علیہ السلام والا جواب ورکی قالا اوی موسیٰ علیہ السلام ربنا اللذی آتا کل شئن پالون کی زما اغا ذات تے رب زما اغا ذات تے آتا کل شئن خلقہو چی ورکڑی دے ہر یو سیست ساخت دا ثم حدا بے ورت طریقہ دا گزران خودلی دا طریقہ دا جن تیرولی ورت خودلی دا کو زما خلا نوی اے فرعون نستان وڑے وما نو خوڑلے زما رب خو اغا ذات تی چی ہر یو سیز لے ساخت ور کڑے دے ہر یو شی پیدا کڑے دے بیے ور لے یو خکول گنتا جسم ور کڑے دے پیو عجیب انداز کے پیو عجیب ساخ کے انسان تو گورا دا خوراک دا پارا خلا دا وریدو دا پارا گنا سترگی ورکڑی دی لاسونه ورکڑی دی دا کارونه ته کولی شی موسی علیہ السلام د ده د خبرې جواب کوي او جنگ نه جوړی اوس ایک دم بل سوال ته کوي قال فما بال القرون الاولى او فرعون صد خیال دی په بارا دا غی پیړولم بنو کې د مشرانو بارا کې د څه خیال دی چې ته ماته گمراه او ما باندې اعتراض کے نو اکم مشران چی دی اغیم گمراہانو اغیم بیلاریو اغیم کافرانو ایک دم نو موسیٰ علیہ السلام پا عجیب انداز جواب کئی قال علمها عند ربی اوی موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈاریک کرتا موسیٰ علیہ السلام وی چی اغیم کافرانو اغیم گمراہانو نو جنگ جوڑے دو کنا. دارنگی ہر مبلغ لپکار دی چی سوک دا اللہ کتاب بیانی چی پا دلائلو باندے خبر کئی. ڈائریکٹ چاہتا گمراہ نوئی, ڈائریکٹ چاہتا کافر نوئی. اگر موسیٰ علیہ السلام سمر طریقی سر جواب کئی فرعون وطوی دا مشران بارک دے سخیال دے کم مشران تیر شوی دی زمون نکونا تیر شوی دا اغی بارک استا سخیال دے اغی با جہنم تزی کو جنت تا بزی. اس موسیٰ علیہ السلام متدا نوئی چی اغی جہنمیان دی سوئی ورتا قال علمها عند ربی, علم دا اغی پا زما دا رب سر دے فی کتابن پا علم دا اللہ کے یعنی زما رب تے پتا دا مشران پری دا داغوی علم زما رب تا دے کسوک جنت تا زیو کسوک جہنم تا داخلی داغی علم زما دا رب سر دے فی کتابن فا علم دا اللہ کے لا یزل ربی نخطا کی گی رب زما ولا ینسا او نپریگ دی سوک محمل بی دا بیان نا زما رب نخطا کی گی او نسوک بی دا بیان نپری دی خام خواب اگوی تا بیان شوی وی کد اللہ دا کتاب بیان باورتا شوی اللہ باورتا پیغمبر را لی گلی وی دارنگی کد پیغمبر اتباعی کری وی دا وی تابداری کری وی نو جنتیان دی. پیو عجیب انداز کے ورل موسیٰ علیہ السلام جواب ورکی چی علم دما دا رب سر دے دارنگی زما رب نہ ہیر نہ رازی او نہ بے د بیان نہ سوک پری دی الذی اس ورتا دلائل عقلیہ ذکر کی الذی اغزاد جعل لکم الارض مهدن چی گرزولی دستاسو دا پارز مکا مهدن فرش وسلک لکم فیها او چلولی دستاسو دا پارا پا دے کی سبلن لارے وانزلنا من السماء ماء اور آوری دا اسمان نباران تو گورا زما رب اغا ذات تے چتا دا پارے زمک فرش گرزولی دا پا زمک کی دل لارے گرزولی دی لارے چتا پاغی باندت للکے او باران را وری زما رب دا کم رزق چی خوری دا خو زما رب پیدا کرده ده دا زمکی نشونما اللہ پس بانده کئی دا سون را غلی چی اللہ پیدا کئی دا خو دا باران پوجه کیگی پس زمکه که چی دا کویانو کی اوبه دی کو باران اونشی دا کویانو دا اوبم لاندی زی دا اوبم بیاو چیگی دا خو دا بارانونو پوجه سرا واتر تیبل ورتوی چه دزمکه که کمو غوبو اغا سطح دا اغا اللہ روچه تا کی پا بارانونو سرا دارنگی پسلون پی روباسی فا اخرجنا بهی ازواجن نو روباسی اللہ پا دی باران سرا ازواجن جوڑی پسلونو کم جوڑی وی من نباتن د بوٹو نا دا گیاگانو نا شتا مختلفو نا اللہ مختلف قسمہ بوٹی دارنگی مختلف قسمہ گیاگانے مختلف قسمہ غلے اغا پیدا کئی پا دے باران سرا کلو نخرے ور او سروے انعامکم چارپایان خپل ساروی خپل ان نفی ذالکا یقیناً پا دے کے لآیات خامخا نخی دی دلائل دی لئول النہا دا پارا دا اقل مندو پرعونا کتا کی اقل وی نو گورا دی باران تو گورا دی اونو بوٹو تو گورا دارنگی دی زمکی تو گورا پا دی کتا دا پارا دلائل دی ان فی ذالک لآیات تل لئول النہا خامخا پا دے کی دلائل دی دا پار دا اقل مندو نخی دی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا ربوبیت نخی دی پا دے کی خام خاستاسو دا پارا چاکی چی اقل وی نو دا دے نبا دا دے دلائلو نبا دے پند و نصیحت اخلی او دا اللہ سر با شریک او برخدار نجوڑی نو دا دا فرعون سر مکالمہ آغا ذکر کی گی سبانی سبق کې بیا چې کله په موسی علیہ السلام باندې الزامات لګولې دي جادوګر ورته وي دارنګ جادوګر پس راځم کوي دا غیب.